Radio Samboy. Baixamos un poquillo música, vámonos ir Elía Carnota. Ah, sí. ¿Sabes con quem vamos a falar? Pois, tenmo que descubrir. Pois que a señora Carmen, que facía tempo que non falábamos con ela, unha vez por unha cousa, outra vez por outra, pero hoxe enganchámolo ao final, pois vamos a falar con ela, que nos fale de ese bon facer que ten ela, como faen e todas esas cousas, vale. El Enxanela da Lúa. Moi boas tardes, señora Carmen. Boa tarde, dona Carmen, moitas grazas por atendernos. Hoxe coincidiu, non? Hoxe coincidiu, a última vez foi imposible. Pues, bueno, estamos un pouco máis relaxados. Bueno, temos moi boa sorte. A verdade é que agradecemos moitísimo que perdeste minutinhos connosco para falar. Non somente de Xanela da Lúa, senón de todo o entorno que están en fervenza últimamente. Sí. Bueno, estamos aí na carresaca da feira de artesanía. Ves? Covín de mover, que foi un éxito, a verdade é que sí. Ostras, sí, señor. Exitazo en case todo o que poñen en marcha. Camiñatas para Monte Pindo, visitas a Carnota. Ya fervenza, fervenza do Ézaro, sí. Bueno, maratóns. Sí. De verdad que cada vez se está mirando máis pois pro deporte así en esta zona, sabes? Sí, os campeonatos, a carreira das areas, que é unha carreira por a playa de Carnota, que se fará ahora en xuño. Que xa ten cuberto todas as alugueres da xuña. Terás que ampliar a Xanela, eh? Non, a min só vai me chegar. Chegate, non? Porque ampliar o personal non che corresponde, non che convén. No. Por ahora sí vamos indo ben. Claro. Porque que sí. Que é verdad que hai datas puntuales, sí. Pero é verdad que hai, bueno, aquí o tempo non nos axuda moito, ainda que cada vez, é verdad que ainda que este mal tempo, a xente si que ven e perde o medo a caminar pola playa ainda que chova, e a salir a facer rutas. Despois sentanse ao lado da lareira, pero sí que é verdad que cando máis xente temos, pois é cando empeza ahora a primavera ou no verán, non? Entonces, bueno, en principio para eso chegamos. Xa se andará. Eu refírome que Xanela da Lúa nestes eventos, concretamente nese que nos comentabas da carreira que se fai aí en xuño, pois eu sei de que bueno, sei, xa te reservado de ano a ano, non? Para hai reservas de ano a ano, pero non tanto para os eventos puntuales como para xa a temporada. Nos, por exemplo, agora mesmo, pois, a primeira quincena de xulio temos a toda reservada, o fin de ano do ano que ven xa o temos reservado. Bueno, son clientes que veñen periódicamente, sabes? Sí. Que veñen con certa frecuencia. Sin embargo, para estas actividades novas, pois, non todo o mundo conoce a casa, claro. O millón non lle queda tan ben como no centro de Carnota, ou... Pero bueno, sí. Se as cousas en Amén sempre hai xente para todos, se están un pouco a todos os lados. No, eu referíame que non te ves exageradamente desbordada, non? Pero sí o certo é que bueno, pois a Xanela da Lúa dá resposta a unha demanda que en esa zona existe e bueno, aínda que teñas algunha desocupación, o que sí é certo é que, bueno, A oferta túa é unha oferta interesantísima e que toda a xente que queira pode chegarse precisamente a a Xanela da Lúa, non somente polo feito de que está retiradiño do batifundio de dun centro urbano aí que se pasan coches, sí. que se pasan zamborradas e todo eso, e está o carón doutro grande cabaceiro, doutro grande hórreo, sí. que é un dos máis grandes de Galicia. Estamos no hórreo, un dos máis grandes, estamos a carón do da Cabaceira, que nos chamamos de Cabaceira de Lira. De Lira, e, ademais, sí, Lira é un pueblo que está moi ben situado, porque facendo base en Lira, na Xanela da Lúa, sí. Para a xente que ven tres ou catro días, pues ten a opción de subir hasta Rías Altas, uh-huh. E de baixar a Rías Baixas, porque quedamos xusto no medio. Que claro. E o que non se quer desplazar moito, pues para facer rutas, temos o Monte Pindo, temos a Playa de Carnota, uh-huh. Temos a Senda Verde, que vai todo polo monte, vese a Playa de Carnota, vese as Playas de Lariño, vese a Lagoa de Louro, e temos ahora que estamos ponendo en funcionamento a Senda Azul, que é unha senda toda pola beira do mar. Uh-huh. Sí. Bueno, quero decir que si queres pasear e si queres coller un coche, podes te acercar, porque en unha hora estás en Pontevedra, en unha hora estás en Santiago, en unha hora estás en Muxía ou en Camariñas ou no Cabo Vilano. Pero si o que queres olvidarte do coche, estar tranquilo, tamén por aquí tes abondo que facer, sabes? Sí, aparte de abondo que facer, abondo que disfrutar gastronómicamente falando. Aínda que non queres dicilo, eu teño que facelo público. Sei que os pratos que se sirven en Xanela da Lúa son exquisitos. Bueno, como non dicir que bueno, pois pues, teñen que ser por encargo, a verdade sea dita, pero sí, non só facemos menús por encargo, porque, por bueno, somos unha casa rural e non temos restaurante, entón, uh-huh. Só facemos menús por encargo e para a xente que xa lo está na casa. Sí, sí, ahora sí, ben, si ti comes aquí, sabes que vas a tomar produtos desta zona. Sí, sí, sí. E sempre fresco, sí. Es decir, eu collo unha lonxa pola tarde para que ti fees pola noite. Eso é así. E é a sorte que teñen, que sale do mar e vai para a pota. Vai coa cota. Últimamente tamén o que son os produtos de hortas, leitugas, a pataza, todo eso tamén procuramos collelo en mercados desta zona. Claro, sí, sí. Además hai paisanos porque, que xa lle las venden. Sí, porque parecenos unha cousa importante traballar sempre con... Hombre. Bueno, cas cousas nosas, cas cousas daqui. Sí, señor. Sí. Por encargo, pero con... A ver, con calidade, categoría, con calidade. Yo, é categoría. É precioso. eu sei de xente que estuvo aí. É precios familiares. Que eso é moi importante. Bueno, o que sí é certo é que temos que volver a repetir o teléfono de Xanela da Lúa, non? Sí, pero eu encantada de poñervos o teléfono. O teléfono de Xanela da Lúa, o 617-485-182. Vale. Muy bien, estupendo. De si falan con Carmen, seguro que sempre está... van a falar con Carmen. Sí. Bueno, eu muy ben. Agradecémosche moitísimo a túa proposta, pero dinos algunha cousiña máis, que sei que están facendo investigacións e traballos aí no Monte Pindo, non? O Monte Pindo é un monte tan peculiar que casi sempre se está facendo algo. Que pasa é que non sempre hai dotacións económicas. Entonces está isto un pouco parado, vos sabedes, estando de eleccións, as cousas están así a medias. Sí, bueno. Cando vayamos sabendo cousas novas, sí. Xa vos iremos contando. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, eu quería mencionar algunha cousa con respecto á gastronomía, porque en realidade xa pasou, pero que si é certo é que vos participades no verán ou no outono, no outono gastronómico. No outono, sí. Gastronómico, verdad? Nos levamos a pues, 11 anos participando, uh-huh. No outono gastronómico. Uh-huh. Esos son uns paquetes promocionados por, sí, sí, sí. Turismo de Galicia, uh-huh. No que participan moitas das casas de turismo rural de toda Galicia, e nos a verdade que estamos encantados con participar neles. Cada ano facemos un menú diferente. Bueno, en realidad fanse dous, uh-huh. Para dous días, pero ben, recemos para o sábado. Cada ano facemos un menú diferente, si que é verdad que hai anos que polo éxito que ten algún plato, porque si non o faz, pues, piden cho por atrás, entonces xa sí. Hai algún plato que o mellor repetimos, pero bueno, son menús que ahora a principios de verán sí. Facemos e que empezamos a servir en setembro. Sí, sí, sí, estupendo. Xanela da Lúa, que se ve, que se divisa a Lúa desde a Xan... Desde aí sí que se divisa a Lúa. A Lúa, as estrelas, porque aquí a verdade é que é un pobo pequeniño, entonces non hai luces que entorpezan. Podese perfectamente, desde mesmo desde a habitación ou da, da terraza que temos na porta, ou deitados na horta nunha manta, podemos sí. perfectamente... Sí. Disfrutar da noite, da lúa, das sí, estrelas e do lecer e descanso, que aí precisamente nin xiquera o claxon dos autos se chega a escoitar. Dicimos, no, señor, é tranquilo, sí, a verdade, claro, é que é un sitio moi tranquilo, tamén ven moita gracia cando chega xente, me di que sempre lle preguntas a que hora queren desayunar e tal, e dinxe as 9 que non se levanta máis tarde, baixan as 11 porque non houbo nada que os despertara, sabe? Hai que claro. Dicir que rematen antes das 11, que o traballo despois acumúlase, sí. Non? Somos un pouco elásticos en esa situación, entendemos tamén, é verdade, que cando a casa está chea, pois o mellor, pero sí que procuramos ter uns horarios amplios, porque a xente que venga a descansar ten que descansar. Sí, o sea, no. A xente xa madruga todo o ano, como para cando ten unha semana de vacación, pois pues intentamos ser o máximo, ter o máximo de flexibilidade, sabes? Sí. Para que no. Disfruten, descansen, estén a gusto na casa, que é do que se trata. Lógico. Non van a quedar descontentos. Eu xa provén, recomendei en máis dunha ocasión, e sei que moitos achegados meus por aí estiveron. O verdade é que Xanela da Lúa ofrece moitísimas cousas. E tamén, aparte de ofrecer todo o que estamos a dicir con respecto a menús de encargo e todo eso, tamén dá propostas para poder disfrutar do entorno, non? Sei que... Pois a ver, si son pueblo pequeno, pero sí que é verdad que hai varias ofertas de todo tipo. Hai ofertas de turismo activo, hai ofertas gastronómicas, entón traballamos todos un pouco en conxunto porque nos conocemos todos, entón como, bueno, os que me conocedes sabedes que esta é unha casa moi familiar, pois recomendamos sitios onde se van a sentir igual de a gusto que na nosa casa. Claro. Tanto é así que non había camaróns por el Iocarón e díxeme, vainos probar a tal sitio. É precisamente sí. Os camaróns sí, de esta zona. Claro. Claro, non... claro. É que ás veces hai unha cousa ou nos conocemos os sitios que traballan ben con según que cousas. Claro. Entonces, obviamente, non hai competencia. Traballamos en conxunto. Entonces, claro. Así levanse moi ben as cousas. Claro, sí, sí, que traballan conxunto. Tanto é así que me dixo, si en algún momento determinado chamas a Xanela da Lúa e non teñen, está ocupado completo, eles mesmos teñen relación entre outras vivendas rurais e outros alugamentos que ela mesma, pois, ponte en contacto con eles para que poida disfrutar da zona. Aquí nos temos, o sea, o que quer vir a Lira, vamos a facer o imposible porque está en Lira. Claro. Eso é así. Sí, sí, sí. Entre todos vamos, ou cerquiña. Entonces vamos a intentar, nos estamos sempre en contacto, solemos ter os teléfonos uns dos outros todos, sí. O que nós non podemos ofrecer ou o que outros non poden ofrecer, sí. Intercambiamos. Claro, lógico, pois iso é o bon de, iso é o bon dos negocios, o bon da xente que o leva, que non ten envexa por aquel porque lle vayan dous máis do outro que lle teña dous menos, non, señor? Si, sí, porque además entre nós temos moi boa relación, nos temos asociación de empresarios ou participamos en asociacións de turismo. Sí. Nós o que intentamos é que esta zona teña vida, que esta zona sea un destino grato para moita xente. Eso temos que facelo entre todos, porque un só non pode. Non, No, é imposible. A promoción da zona é precisamente un conxunto de traballo, o traballo en conxunto que estades a facer. Que, por certo, de todos, sí. Que ademais disfrutades, non? Porque eu estive nunha época onde fixeron precisamente unha sardillada, non? Tivemos que achegarnos ali á praia. E dí, ali, que tendes que... Dixen, pero eu non son do pueblo, como vou... Non. Bueno. Todo o mundo ten que disfrutar disso. Hai algo que está por encima de todo aquí en Lira, que é o Festorrio. Sí. Esa é unha festa que se fai na Cabaceira, no Río de Lira, que se utiliza o Río de Lira como escenario, porque se fai obra de teatro con Miguel de Lira, fanse obras de teatro, hai concertos, está o Canle News, que é unha representación de todas as noticias importantes que pasaron en Lira durante o ano, hai empanada, hai viño, sí, eu creo que é a mellor festa de toda a comarca, bueno, vamos. De toda a comarca. De feito, sí que é verdad que os grupos musicais se pelean por vir. Non sei se se dá en moitos sitios, pero hai grupos que están en lista de espera para poder vir o Festorrio. É unha festa que se le va facendo, pois, non sei, 8 ou 9 anos, que ten moitísimo éxito. Eu sí que aí é verdad que ya recomendo a todo o mundo. Tamén aviso, eu ese día non falo feas. Claro. Lógico, tamén ti os donos tamén poden teñen que disfrutar. Ese día xoito desaparece da casa, pero bueno, que algo en este momento todavía non están, non sabemos moi ben cales son os concertos, pero sabemos que vai a ter un éxito grande, que é o primeiro fin de semana de agosto, normalmente o último de xullo, pero este ano faise o primeiro de agosto. Estades todos convidados. Para o primeiro de agosto a Xanera Dura en Lira, pero tamén tamén nos di, eu comenta, a min comentáxeme cando estiven aí a carreira que se fai aí no na praia, que se fai por San Xoán. Eso, ¿no? Mira, facemos unha serviñada por San Xoán, ao lado da playa, e despois o 10 de agosto esta carreira, que é unha carreira que fai, que empeza en Mar de Lira, acaba en Mar de Lira, pero vai recorrendo todo o Pobliño. E eso tamén é moi interesante. E ten unha afluencia enorme, ademais... Ademais, a praia... Cada ano, sí. Ademais, a praia aí ten un color azul, que bueno, raro. Unha cor é algo fora de serie, ¿no? Pero que... Poden participar todos, hai nenos, maiores profesionais, están todas as categorías. Sí. E ademais poden participar, o sea, non ten que participar xente de aquí, pode participar quen queira. De feito, durante moitos anos algúns dos campeóns dormían na miña casa. Sí. Pero poden participar nenos desde os 4 ou 5 anos. Sí. Hasta adultos por de 60. Todas as categorías. Sí. Ademais, agora levase moito eso. Hai que estar preparado, que non penséis que hai que estar preparado. Pero sí, cada ano hai máis participantes. Iso é bon, sí, señor. Estamos case rematando o programa, rematando a conversa contigo, pero non podemos esquecer que bueno, todos os nosos ointes saiban que Xanera da Lúa está en Lira e que recibiría... pois a todos os que queiran achegarse, pois cando lle parece oportuno, non? Sí. Só teñen que chamarme, xa demos antes o teléfono, pero podemos dalo outra vez. Repetímolo, 617-485-182, e falar comigo e reservar, porque de verdad que é unha zona que lles vai... Hombre, lles vai gustar moito. Temos a cascada do río Xallas a 20 minutos, temos o Monte Pindo, temos a Playa de Carnota, que é máis longa de Galicia. Hombre. A ver, sin recursos non estamos. No. Disfrute tanto de a nivel físico como a nivel gastronómico. Por certo, dende a súa casa chegase ali un pequeno montículo. Non somente se divisa a lúa, sino tamén todo o mar. Ademais, cando o sol se vai marchando. Sí. Tamén sacaron esa foto. A da Pedreira é unha das mellores postas de sol que hai por aquí, É impresionante. Sí. Que a mí non manda todo o mundo, Sí, sí. Claro. Aí non vai todo o mundo, porque é como así como máis privado. Particular bueno. E familiar. Sí. Sí. Exactamente. Pero bueno, sí, Carmen. Xa hai que sobornalo un pouco, soborna, sí. Por certo, eu quería sí, decirlle, sí. Que, quería darlles unha orientación para aqueles que queren reservar o xantar ou a cea, se hai algún plato no que ti disfrutas máis cociñando. Non sei se disfruto máis, pero calquera tipo de peixe, porque aquí claro. É máis sin escoller, porque sí, aquí o que poñemos é o peixe do día. Eu son unha adicta o pinto. A mí o pinto encántame. A min é un peixe que... entonces eu creo que todo mundo que pasa pola miña casa, sí, si está máis de tres días, ten que comer unha caldeirada de pinto. Caldeirada. Hombre, caldeirada. Sí, señor. Eso é imprescindible, eu creo. Sí, hombre, sí, sí, señor. Bueno, o imprescindible non solamente se estar aí, sino disfrutar da túa compaña, que sempre... eu de verdad que para mí foi un placer coñecerte e ao mesmo tempo disfrutar da túa compaña. Moitas gracias. Para mí máis. Moitas gracias, pues, Carmen. Señora Carmen. A seguir disfrutando e a seguir tendo moitísimos éxitos, que voltaremos a incomodarte en outra ocasión, eh? Sí, sí, eu encantada. Bueno. Eu deseando ter tempo para poder falar con vos. Pois moi ben. Moitas grazas, hasta outro momento, Carmen. Moitísimas gracias a vos. Un abrazo grande. Grande. Para nós un placer. Bueno, amigas e amigos, hasta aquí o programa de hoxe. Vale. Espero que vos haya gustado. Nosotros fizémolo ca mellor intención. Así que, gracias, Xulo, por acompañarme. Gracias, Fernando, tamén, por estar aí os mandos de técnicos, vamos. O gran técnico, non? O gran técnico. Sin isto non se diría. Sí. Queridos ointes, ata vindeira semana. Agardamos vos... O xoves que ven. De cuatro amigas, sí, amigos, que anoite sexo vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co xoves que ven. Se non é...